Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Egykori hét műtárgya rovatunkat szeretném újra föltámasztani. Az utóbbi időben volt egyébként többször erre alkalom, hogy egy kis kütyüt citáltunk a stúdióba. Nincs most itt egyébként fizikailag. Ja, ez jó. Megint bejön az alapvíc, hogy nem működik, de mi a véleményed róla, mondja a szoftver tervező tanonc. Megvan a nagy előnye ennek a helyzetnek az, hogy ugyanúgy csak elképzelni tudjuk ezt a tárgyat, mint ahogy a hallgatók is. Mégpedig azt az ébresztő órát, amiről az elmúlt napokban egyébként egy hírt is kaptunk, meg kaptatok ti is, az az ébresztő óra, ami REM fázisban ébreszti az embert. Nagyon REM. REM fázisban is van. Nekem nagyon megtetszett ez az ötlet. Ugye a hír arról szól, hogy egy ilyen kis karpántot kell fölcsatolni a karunkra, csuklónkra, és egy kis mini rádióadó jelzi az ébresztő órának, hogy éppen REM fázisban vagyunk alvás közben, mert hogy akkor könnyebben fölébredünk. Na most én ezt nem értem, tehát akkor ébreszt föl az óra, amikor REM fázisban vagyok, és nem akkor, amikor 7 óra van. Így van. Hanem akkor, és hogyha nekem csak 8-kor lesz REM fázisom, elkéstem a munkából. Nem, a korábbi nálad. Igen. Hát vagy akkor hajnali 4-kor fölkelek, és még kitakarítom a lakást is szépen csöndben, hogy macska föl ne ébredjen, meg a szomszéd. Az ember alvási ciklusa másfél órás ciklusokra vonatkozik. Akkor másfél órát tudok elkésni. Tehát vagy 3:30-kor kelek. Nem, hát vagy 3/4 órával korábban kelsz föl. Hát maximum 3/4 órával korábban kelsz föl. Hát jó, kösz. Azt mondom, hogy kösz. Maradok a mobiltelefonon. Várjál, az a titka, Zoli, hogy beállíthat, hogy mondjuk 7 órakor akarsz fölkelni, és az ébresztésnek a valóságos időpontja az minden esetben 7 óra lesz, vagy 7 óra előtti időpont. Tehát az nem lehet, hogy 7 óra után fogsz fölkelni. De hát az se olyan jó, hogyha a 4:45-kor kelek. Ki kell próbálni, mert állítólag sokkal könnyebben fölébred az ember REM-fázisban. Tényleg REM-fázisban azt mondja, hogy ha akkor ébresztenek, akkor az a kategória, amikor fölpattan a szemed, és akkor föl tudsz kelni az ágyból, és friss vagy. Mert amikor, de miért keljek föl egy órával előbb? Ezt még mindig nem értem. Azért, mert hogyha éppen a mélyállom fázisban vagy, amikor csörög az óra, akkor ébredsz úgy, mint akit agyon. Tehát amikor amúgy is egy fél óra kell, meg két dupla szállni. Válaszoljatok a kérdésemre, miért kelljek föl egy órával előbb? Azért, mert... Borek professzor. Mert jó. Igen. Okay. Neked jobb érzés fölkelni akkor, amikor REM fázisba vagy, mint amikor nem REM fázisba vagy. Röviden egyszerűen arról van szó, hogy te jobban kipihened magad, hogyha alszol 7 órát és REM fázisba ébredsz, mint hogyha 7,5 órát alszol, és mély álomból ébredsz, mert utána legalább egy fél óra, amíg magadhoz térsz belőle. Maradok a mobiltelefonnál. Nem kell. Nem győzött meg, Zoli? Engem abszolút. Én nagyon könnyen föl tudok kelni, borzasztó ritkán fordul elő velem ez, hogy agyonverve ébredjek. Nekem az utóbbi idők legszimpatikusabb órája az volt, amelyik bele volt építve egy ilyen tulajdonképpen képzeljétek el egy olyan 30 centi hosszú, 10 centi átmérőjű szőrös hengert, aminek a közepén van egy digitális kijelző, viszont a két vége az két nagy kerék. És amint ébreszt, elkezd veszettű csörögni, majd megindulnak a kerekek, és véletlenszerűen elindul a szobába, hogy ne tud utolérni, hogy ne tud, csak úgy simán lekapcsolni és elaludni. A világ legkirálya. De hol lehet ezt kapni Zolinak, hogy én karácsonyra díjat? Van egy másik hasonló, azt már nem is tudom, hogy hol láttam, talán a ThinkGeek-en, hogy az pedig olyan, hogy ilyen kockákból van összerakva, mint egy ilyen 3D-s puzzle, és amikor ébreszt, akkor gyakorlatilag szétrobban az egész óra, és akkor hagyja abba, amikor megint összeraktad a puzzle-t. Nekem nagyon kellene minden esetre ez a REM fázisban ébresztő óra, és szerintem nem lehetek egyedül azzal a jellemzővel, hogy hát igen gyakran fejfájással ébredek, és ugye ez a dolog, kevesebbet kell inni. Köszönöm szépen a feltételezést. Szóval én azt hiszem, hogy minden egyes ilyen eszköz, ami ebben segít bennünket, ahhoz fog vezetni, hogy sokkal kellemesebb lesz a napunk. Készülök egyébként arra, hogy egy ilyen ébresztórát beszerezzek, és akkor majd behozom. Már csak azért is, mert nagyon szép a dizájnja. Nem tudom, hogy néztétek a fotóját. Néztétek ki, többen bólogatnak, valaki rázta a fejét, de érdemes lesz megnézni, és jó lenne, hogyha felújítanánk tényleg ezt a kis rovatunkat, és minden egyes alkalommal foglalkoznánk ilyen eszközökkel. Balázs, egy időben te hoztál nekünk ilyen eszközöket rendszeresen, meg Gyú is. Szívesek, szívesek. Ezt bármikor tudom én is bevállalni, a Galaktika kedvenc rovatta, a mindenféle kütyű. Na, akkor legközelebb most már majd újraindítjuk, és rendszeresen jelentkezünk egy-egy kütyűvel. Ismét a stúdióban Dragon György és az ő hírsziporkái. S rajtam kívül fejenként 1 terabájt adat. Tücsitől megtudjuk, hogy miképpen lehet kilométeres hosszúságú webcímeket előállítani, majd vendégünk lesz az idei magyar World Cyber Girl, azaz Pán Zsófia. Folytatjuk az ingyenes helyettesítő szoftverek sorozatát, majd az infószótárban szó lesz a felhasználók által előállított felületekről. Csináld magad mozgalom a szoftveriparban. A tartalom után már az interfészt is előállíthatjuk magunknak. Aztán beszélgetni fogunk a zenekiadás üzletének végéről, majd következik a vállalkozói sorozatunk és benne az internetes név ellenőrzése. Végül Spányik Balázs a Chrome böngésző kiegészítőit sorolja. Tippekkel fényesítjük a Chrome-ot. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Az asztaltársaságot bemutatom, de vendégünkkel kell kezdenem, mert egy hölgy ül az asztaltársaságban, mégpedig Pál Zsófia, aki első éves egyetemista a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen, és éppen ezért mi tegeződni fogunk Zsófival. Szia, Zsófi! Sziasztok! Aztán itt van az asztaltársaságban Spányik Csetmen Balázs. Szép estét kívánok! Immár billentyűzet nélkül, amit ő nagyon sajnál, de hát nem csetelünk. Aztán mellette Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok! Borek András a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Dragon György, hírsziporkamesterünk. Maximális tiszteletem mindenkinek. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahoj, poplecsek. Belemerült éppen a mobiltelefonjának információiba. És én vagyok a műsor ház és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. Hadd ajánljam a hallgatók figyelmébe a műsorunk weboldalát, www.netidők.hu. Kezdjük rögtön, ahogy szoktuk, Dragon Györggyel és a hírsziporkákkal. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a Föld lakosságára vetítve mennyi adat tárolódik bármelyikünkről? Tehát itt most fejenként? Fejenként. Tárolódik, vagy állított el? Tárolódik. Vagy tehát amennyi összes a felhasználás úgy globálisan egy év alatt. Tehát egy terabájt. Én is hogy a kitaláltad? Jó. Nem néztél bele a papíromba véletlenül? Nem, ez csak egy ilyen blöff számot, mert Terra jutott először eszembe, meg igaz már. Már hallottuk a headline-t. De nem volt itt. Én nem voltam itt, nem hallottam a headline-t. Szóval egy terabájt adat, ebben nem csak a digitális képek, videók, hanganyagok vannak benne, amiről elképzelnénk, hogy ilyen adatokat tárolnak rólunk, hanem a különböző állami szervezetek vagy magánszervezetek által rólunk tárolt egyéb adatok mennyisége is, tehát amelyek keresztül mennek a különböző döntéshozatali rendszereken, tehát ezt is beleszámolták. De az olyan sok? Hát mint ahogy beleszámolták az e-mailjeinket is, beleszámolták az egyéb. Uh-huh. Tehát mindent, amit így mondjuk, ha Skype-in, telefonon beszélgetünk egymással, azt is beleszámolták. Így jött ki, hogy minden egyes föld lakóra 1 terabájt adat jut évente, amennyit ő használ az informatikai világból. Ehhez, hogyha ezt ki akarnánk nyomtatni, 50 000 fa feldolgozására lenne szükség. Azért ez eléggé tekintélyes adat. Ez már egy jó mérőszám egyébként, hogy hány fát kellene kivágni, de mégis szerintem a hallgatóknak kevésbé jelent bármit is az, hogy 1 terabájt. De azt még tudjuk, hogy azért ez viszonylag sok adat. Úgy lehet elképzelni az 1 terabájtot, hogy is van, 1 terabájt az 1000 gigabájt, durván, mert ugye nem pont 1000, de mondjuk 1008. 1 millió megabájt. És mondjuk 1 gigabájt az körülbelül abban mennyi nagy lemez fér el, hogy így MP3-ban? 20. Hát, de mondjuk, hogyha DVD-t veszünk, egy DVD-re rögzített filmet, igen, akkor abban mondjuk 200 film. 200, jó, akkor durván 200 DVD-s film, ez jó András? Akkor ez így 200 000. Nekem meglepő, hogy ez nagyon nagy mennyiségű adat. Igen, de ebben minden beleszámít, tehát amikor te böngészed a kormányzati weboldalt, ahonnan lejönnek a grafikák, az adatok, az is ugyanúgy beleszámít, mint azok az adatok, amit róla tárolnak, kinyomtatnak, amikor új rendszámot igényelsz a gépkocsithoz, amikor lefotóznak és bedigitalizálják rólad a képet. Tehát minden egyes bit és bájt. Tárolódik, vagy ennyit forgalmazunk? Ennyit használunk vagy egy év alatt. Ez lényeges különbség, mert én is azért gondolkodtam, hogy 1 terabájtot per mondjuk internet user, azért az elég húzós mennyiség. Most a dologban nem ez a trükk, hanem az előrejelzések szerint 2020-ra, ami ugye már csak 12 év múlva lesz, ez 16-szorosára fog nőni. Tehát gondoljatok bele, hogy most is nehezen hisszük el az 1 terabájtot, hogy hú, ez rettenetesen sok adat, és ehhez képest 12 év múlva ennek 16-szorosát fogjuk. Gondolom, nagyobb felbontások lesznek a videók, nagyobbak lesznek a rendszámok. Szeretnék gyúlba belekötni, szerintem 1,1 terabájt termelődik évente minden egyes földlakó után. Vagyis magyarul valaki hogy vesz egy ilyen számot? Tehát ezt honnan találják ki, hogy így 1 terabájt... Hát mert érted, kerekítsünk. Mondjunk valamit. Én csak azt nem értem, hogy a szokásos ilyen lilaködös filozófikus hozzászólás, ami azt nem értem, hogy körülbelül 10 évvel ezelőtt az első saját számítógép, tehát amit nem kölcsönbe használtam, saját, abban 640 megabájt segítsetek, nagyságú merevlemez volt, és tökre elég volt. Nem azért cseréltem le a gépet, mert tele lett a merevlemez, hanem, mit tudom, elavult már, Windows 95-höz nem lehetett már, vagy 98-hoz nem lehetett már semmi. De számítsd hozzá, hogy még nem készítettél digitális fotókat, és valószínűleg mondjuk videókat sem néztél az interneten. És nem is videókat, volt. Amiket ma már készítesz. Nem is nagyon volt olyan eszköz, az csillagászati. Tehát viszont Bill Gates akkor mondta, hogy 640 kilobájt memória mindenre bőven elég. Pedig az tized akkora, mint amit te mondtál. Nekem az első gépem az egy XT volt, amiután átálltam a Commodore-ról, és abban egy óriási 20 megás Winchester volt. Bőségszarú volt a floppy lemezek után. Hogy növeljék az adatokat, a földlakók összessége 2006-ban 180 exabyte adatot halmozott fel, tehát itt most nem a felhasznált, hanem a elkészített, létrehozott adatokról van szó. Ez 180 millió terabájtot jelent egyébként, és nem sokára, körülbelül olyan 2011-re el fogjuk érni, és ezt még sose hallottam, ezt a kiterjesztést, hogy zettabyte, de ezek szerint a exabyte után ez következik. Mondt a gazillion, meg a csiliárd, és hasonló nagyszerű. Én szoktam otthon használni, általában a fiamnak a zseppénzigénye a zettabyte kategóriába tartozik, egyébként már. És te a mikrobyte kategóriában adsz neki? Végül is nem rossz. Mit beszámolok? Nem tudom, hogy benne vagytok ebben az új őrületben, amit iPhone-nak hívnak. Ugye ez most nagyon nagy divat a világon mindenhol, Magyarországon is megjelent, nagyon örültünk. Éppen most folyik valami pereskedés idehaza, hogy a kedves felhasználó úgy találta, hogy nem olyan gyors az ő iPhone-ja, mint ahogy azt a gyártó cég állítja, és most akkor irgumburgum. De nem is ezért vettem el ezt a témát, hanem azért, mert nem régiben megjelent Will Wright-nak, az egyik legismertebb játékfejlesztőnek az új játékprogramja, a Spóra vagy Spóra magyarul, amely ugye egy sejtű fázistól vezet végig az űr dominanciáig egy fajt. Te játszol ezzel a fajjal, és képzeljétek el, ez a játék az iPhone-ra is meg fog jelenni. Bármilyen hihetetlenek tűnik a dolog. Ebben mi a kihívás? Az a kihívás, hogy az iPhone az elvileg telefon kéne, hogy legyen, ugye? Elvileg. Tehát így az is nevében benne van. Hol élsz te, Gyú? Hol élsz? Telefon, ugyan? De a dologra rámozdultak a nagyvilág cégek, hiszen a legnagyobb független játékszoftvergyártó cégről van szó, amelyik ezt a játékot készíti. Tehát nem egy ilyen kis, mit tudom én, valahol kapusztyíny jár mellett egy kis műhelyben ott heggezgetik a legújabb stratégiai játékot, hanem ez a világ legnagyobb ilyen független játékgyártó cége, és olyan egyéb játékokat fog erre a platformra elkészíteni, mint például a Sims 3, vagy a Monopoly, vagy Minigolf, Tiger Woods PGA Tour, Tiger Woods a világ legkisebb golfjátékosa. Egyik sem nagy ilyen nagy FPS igényű játék, azért tegyük hozzá. FPS, mint mozgókép? Frame per secundum, tehát képkocka per secundum. De, tehát, hogy ne szaggasson a videó. De, és valóban igaza van Zolinak, hogy ez nem telefon. Mondom, a telefon az bakelitből van, és így tárcsa van. Köszönöm, a pincében van egy ilyen még muzeális darab. Gyerekek, úgy elképzelem magam előtt, amikor az iPhone-ra megjelennek az első ilyen first person shooter játékok, és akkor rohangál az ürgés, mint a fegyvert fogja maga előtt tartani az iPhone, és a metrókocsiban mindenkit szétlő maga körül. Szóval mi ebben a kihívás? Az a kihívás, hogy ebben a témakörben eddig két cég versenyzett, a Nintendo és a Sony, akik olyan készülékeket hoztak piacra, amelyekben most próbálnak telefonszerű funkcionalitást bele tenni. De ez egy másik irány, mert azok a játékprogram irányból jöttek, ez pedig a telefon irányból jön, amelyeken magas szintű játékprogramok is képesek lesznek futni. Valószínűleg nagyon hamar egymás konkurensei lesznek. Vagyis akkor most érdekes. Azt látjuk, hogy összenő egymással a telefonipar, meg a játékipar. Meg a játékipar, így igaz, így igaz. Ilyet a Nokia már próbálkozott ilyennel, de nem jött be nekik. Utolsó hírünk már a abszolút szakmai. ugyanis egy olyan gyártóról számolok be, aki eddig memóriákat készített, én abszolút mezei memória modulokat, mostantól kezdve viszont USB-s stúdió mikrofont fognak készíteni. Képzeljétek el, PodMic-nek hívják, érdekes módon ugye PodMic. Nagyon sokáig gondolkodhattak ezen a néven. Ez egy olyan stúdió mikrofon, amit bárki bárhol megvásárolt, 66 kemény euróba kerül. Itt látszik a fotó, direkt elhoztam, eléggé profin néz ki a cucc. Sajnos ezt nem tudjuk így megmutatni adás közben. De egy olyan kivitelezés hasonlít arra a mikrofon, amit a stúdióban is. Az a kérdés, hogy a Bell Batch az milyen. Igen, a dolog, ők nem voltak hajlandóak elárulni, én ismerem ennek a cégnek a magyarországi képviselőjét, hogy melyik neves gyártó készíti az elektronikát, ami belül van, de azt mondta, hogy neves gyártó készíti. Elvileg egy 20-tól 18 hercig átvitelre képes. Ez elég szűk. 20-tól 18 ezer. Köszönöm, köszönöm. És 136 decibel érzékenységű mikrofonról van szó, ami azért nem annyira rossz. Nem azt mondom, hogy ezek nem jobbak, amik itt vannak most a stúdióban az orrunk előtt, de azért gondoljunk bele, hogy ezeket nem arra használjuk, hogy otthon kis podcastot elkészít csünk magunknak kvázi semi-pro vagy profi körülmények között. Ez a mikrofon viszont pont erre való, és mivel USB-s, nem igényel sem hangkártyát, sem keverőpultot, sem egyéb dolgokat, hanem a számítógép USB-s portján keresztül a lehető legjobb minőségben lehet rögzíteni vele, bármilyen számítógépről is van szó, tehát akár laptop, akár... Jó, hát oké, lehetne olyan számítógépet összeállítani, ami nem, de általánosságban beszélve ez azoknak az amatőröknek jó, akik profi hangminőségű podcastokat szeretnének készíteni otthon egy asztali mikrofon segítségével, olyat, mint amilyet mi készítünk itt profi mikrofonokkal. A USB-n te az életben nem fogsz, legalábbis a mostani USB szabvány szerint profi minőséget előállítani, de ez csak egy kis zárójeles dolog volt. Szerencsé, hogy nem Borek András a marketinges ennek a cégnek, meg a bukna a projekt két perc alatt, de hát ők ezt szeretnék. Te használnál ilyet? Nekem terve van egy ilyen, már valahol ott már érkezik Németországból, igen. Majd el is hozom a műsorba megmutatni. Kütyűrovadba, és akkor majd megvizsgáljuk. Rendben. Köszönjük. Van egy nagyon érdekes témája Kovács Tücsi Mihálynak, és gondoltam, hogy itt beszéljük meg mindenképpen, bár túl sok haszna nincs ennek a bizonyos szolgáltatásnak, de akkor jó, szeretni pofa. Fogom. Nem, ez a kifejezetten játékos ember kategória, vagy mekkora idiotizmus lehet még elsütni az interneten, legyen a rovat arcíme. Ugye már az életünk során elég gyakran belefutunk ilyen hosszabb URL-ekbe, amit át kéne küldeni egyik ismerősnek, hogy hoppá, figyelj ezt, nézd meg, és jaj, hát kezelhetetlen, meg a levelező program, hogyha menet közben eltöri, akkor össze kéne másolgatni, vagy begépen, tehát problémás. Tényleg valós. Erre találták ki az olyan szolgáltatókat, ahol meghívom az oldalt, egész egyszerűen bemásolom oda ezt az URL-t, és egy egészen rövid URL-t ad helyette, amit könnyen lehet kezelni, gyakorlatilag ez az URL-hez ő generál egy saját URL-jét, ami egy véletlen számgenerátorral mögé rak pár kódot, úgyhogy ha valaki... Tehát mondjuk ilyen rövid, hogy valami.hu/45, és igen, akkor ennyi. Igen, ZXPK38/V, tehát ez egy tipikus eset, úgyhogy ha erre ráklikkel, ő automatikusan meghívja neki azt a bizonyos nagyon hosszú oldalt. Nagyon jól működnek ezek az oldalak, mert tényleg praktikus, és hát természetesen itt lép be a képbe a játékos elme, hogy miért ne lehetne ezt megfordítani, hogy valami bolond ember, bár ez az ember kategória, ez már nem biztos, hogy fennáll, tehát magasabb rendű főemlős kitalálta, hogy megcsinálta a hugeurl.com, vagyis az óriási url.com-ot, amire te beküldesz ugyanígy egy tetszőleges hosszúságú URL-t, amiből ő egy irgalmatlan méretű, több ezer karakterből álló gyönyörű szép URL-t generál. Fiúk, kinek nagyobb. Pontosan ez az eset, viszont arra tényleg jó, hogy ha valaki erről még nem tud, és úgy átküldni neki, először döbbenten nézi a levélbe, hogy mi az Isten lehet. Ez különösen akkor praktikus, hogyha az ember például az asztaltársaságának átküldi ezt a linket, hogy gyerekek, ezt nézzétek meg, és másfél oldalon pörög a levélbe a link. Rákattintottam. És bejött a netidők.hu. És ennek a hosszú webcímnek lehetne csinálni rövid változatot, amiből aztán hosszú változatot, majd aztán meg. Igen, de ez sajnos nem látszik a képenyőn, mert ezek csak így pattonálnak saját, most csak a végeredményt látnak, ennek még csak így van, úgymond értelme, hogy látszik a levélben, hogy ez egy milyen hosszú erre. Rettentes, hogy én mindenben értelmet keresek, de úgy tudom, hogy sőt, mert találkoztam egy csomó olyan URL-lel, amelyik egyfajta logika szerint épül föl, és ki lehet találni egy új tartalomnak, például egy portálon. Egész egyszerűen ki lehet találni, hogy mi az URL-je egy cikknek, aminek csak a címét látom. Vagy egy rovatnak, aminek csak a címét látom. Igen. Tehát ez például egy értelmes dolog, de ez, hogy most csinálunk egy logikus, kitalálható, vagy rövid URL-ből egy hosszút, ami 35 soron keresztül tart. Erre csak azt az URL-t tudom mondani, amit ma a kedves Borek András küldött át arról a részecske gyorsítóról, amit ugye most indítottak be, és amely azt vizsgálja a forráskodjában, hogy vége van-e a világnak, vagy nincs. Laufer Laci küldte át. És hát kvázi, amikor oda mész, akkor azt írják, hogy még nincs vége a világnak. Tehát pedig vizsgálja, tehát a forráskodban benne van. Milyen szenzor lehet. Na, van még egy hír, Tücsik. Igen. Egy kis személyes élménnyel szeretném kezdeni még előtte. Párom megkért óvónő, és beindított egy új csoportot, hogy az csoportnak szüksége van egy magnós rádióra, egy hordozható magnós rádióra. Hát először is rögtön lementem hídba, mert már hirtelen azt sem tudtam, hogy forgalmaznak-e még hordozható magnós rádiókat. De bementem egy nagyobb ilyen márközletbe, és ott körbeszek, kiderült még ugyanúgy még lehet kapni a kazettás magnókat, rádióval egybeépítve, most már általában mindegyiknek a tetején van CD lejátszó is. Nem is ez volt az érdekes, az egyiken ott lepődtem meg, hogy azért a komolyabb gépeken már mindegyiken van egy USB port, hogy a különböző kis zenejátszókat rá lehessen csatolni, és az egyik ilyen kis készüléknél néztem, hogy ott volt rajta, hogy zene csatlakozás, és nem láttam sehol az érdőt, úgyhogy kíváncsiságból így lehajtottam, megnyomtam a kazetta kiadó gombot. Kinyílt a kazetta ajtó, de a szokott ilyen 45 fokos végállomás helyett teljesen kinyílt ilyen 90 fokra, és mint kiderült, mögötte nem volt magnó, hanem bent volt egy akkora hely, amiben egy klasszikus USB kulcsot tökéletesen bele lehet oda dugni, és vissza lehet hajtani. Oda lehet. A másik, ami meglepődtem, hogy mellette volt egy kártyafoglalat, hogy direktben a memóriakártyát lehet oda bedugni, és onnan lejátszani a zenét. Hát az oviban már érted, SSD-n cserélgetik egymással a hubikék, törpikéket. De egyébként úgy érdekes, szóval egy kazettás, hordozható kazettás rádiós magnóba minek raknak USB portot? Tehát az MP3-at letöltöm a memória kulcsra, beteszem, és fölveszem kazettára. Ez annyira nem, jó. Igen, de nem. Akár igen. Annyira jó. Különben valószínű, minek? Nem, egész egyszerűen az, hogyha egy társaság zenét hallgat. A kazettáról veszem föl USB-be. Jó, ez se rossz. Na most változat előfordult. Gyakorlatilag meg. Ez tartozik a másik készülék, amin meglepődtem. Annak idején gondolom, ti is emlékeztek, még a bakelites időszakban volt egy gyártó, aki egy gyönyörű második kart rakott a lemezjátszó tetejére, amin egy tisztító folyadék, a Lenko pontosan. Igen. Utána egy kis iparos abból ért meg, hogy a Lenko rétegeket távolította el a lemezről. Na ez a cég éppen most Magyarországon kapható egy lemezjátszója, amelyeken nem szabvány kimenetek vannak, hanem USB kimenet van, és egy szoftvert adnak mellé, hogy a régi bakelit lemezeinket hogyan digitalizálhatjuk egy tetszőleges formátumú digitális zenévé. Ez így komplett egy konyhakészen ott van nekünk, az ember megveszi a készüléket, rádugja USB porton a számítógépre, telepíti a szoftvert és lehet digitalizálni. Egy ifjú hölgyel, Pál Zsófiával ülünk a stúdióban, akinek a bemutatásához majd Dragon Gyuri segítségét fogom kérni. Pál Zsófia. Én köszönöm szépen, mert hogy egy bizonyos rendezvényhez kapcsolódik Zsófi, meg egy kicsit persze a számítógépes játékos világhoz is. Itt egyébként már több évvel ezelőtt ebben a műsorban beszámoltunk a World Cyber Games nevű versenyről. Ez az idei, ez hanyadik már, Gyú? Ez már nagyon sokadik lévén ez a... Ez régebben egy Őrszkőik nevű rendezvény volt a selejtező itt Magyarországon erre a világrendezvényre. Tizedik vagy kilenc? Hát körülbelül igen, de önálló néven szerintem csak a harmadik vagy a negyedik. Tehát amióta része ennek a világszervezetnek, a World Cyber Games-nek, mert azelőtt még csak egy ilyen magyar független selejtező csoport volt, most már ugyanúgy része, ugyanazok a szponzorok, mint akik a világkörüli szponzorok, stb. Négy kategóriában ment a verseny, vagy ötben, ha jól emlékszem. Sima Warcraft 3, Command & Conquer 3, ezek játékprogramok, Starcraft, Guitar Hero 3, volt még valami, Zsufi? FIFA. Ugye FIFA, igen, FIFA 08. És diszkoszvetés. Tehát ebben az öt cybersportban, mert ezek cybersportok, tehát e-sportok, ahogy itt neveztük a műsorban is többször, ezekben választották meg, nehézsebben nem választották meg, hanem ezekben nyert a magyar bajnok, vagy lett magyar bajnok valaki, aki Kölnben a világbajnokságon képvisel majd minket. Egy vagy két évvel ezelőtt volt az a pillanat, amikor a World Cyber Games versenyeken bevezettétek, azt a bizonyos különvetélkedést... Ez tavaly volt az első. Tavaly? Igen. Amikor is megválasztják a résztvevők a World Cyber Girl-t, vagyis a versenyek legszebb indulóját, vagy résztvevőjét? Hát itt tulajdonképpen amellett, hogy persze nem akarom a résztvevők szépségét csorbítani, mert Zsófi is egy nagyon aranyos, helyes, bájos lány. Itt nem feltétlenül a szépség volt az elsődleges ezen a versenyen. Inkább az volt az elsődleges, hogy ki mennyire ért a játékokhoz, ki mennyire van otthon a játékvilágban, ki mennyire játszik jól, lévén a lányok megütköztek egymással játékprogramban is, nyilvánosan a színpadon, tehát a közönség le tudta mérni, hogy ki a nagyobb plaja a lányok közül, és játékos. Annak alapján lehetett dönteni, hogy kinek ki a szimpatikusabb. Tehát itt mondjuk azt, hogy azt a lányt kerestük, aki szép is, és játszani is tud, és ért is a játékokhoz. Valamint jól áll a kezében a véres láncfűrész. Hát az biztos. Bár mondjuk például Zsófi, ő pont a békésebb alkat, de voltak olyan lányok az indulók között, akik bizony részt vesznek olyan ligákban, ahol véres láncfűrészsel kell virtuálisan darabolni egymást. Zsófival mindjárt megismerkedünk, de előbb hallgassuk meg tőle, hogy milyen számítógépes játékkal játszol, ott voltál-e azon a színpadon, vagy csak külön játszottál valamelyik kategóriában? Hát én csak a World Cyber Girls versenyen vettem részt a World Cyber Games-en belül most. Hát mondjuk a többi említett játékból, Warcraft, Starcraft, stb. Nem állok olyan szinten, hogy meg tudnék mérkőzni olyan emberekkel, akik ott részt vettek. De azért ismered, játszol. De igen, igen, szeretem is őket. Egyedül a FIFA az a nem teljesen az én asztalom, de a többi... Hát az érthető is egy főjétől, azért nem de a várjuk többi el, hogy a focit annyira ismerje. Versenyszámban résztvevő játékkal szeretek is játszani, és szoktam is, de csak hobbi szinten, tehát nem olyan durva szinten, hogy az a lényege, hogy a másikat elpusztítsam, mert ott aztán tényleg nagyon keményen játszottak. Néztem is, annyi szünetünk volt pont a különböző saját versenyszámaink között, hogy szét tudtam nézni, és bele tudtam nézni egy-egy ilyen meccsbe, és hát tényleg le a kalappal azok előtt, akik így játszanak. De hát ahogy hallottam itt a műsor felvétel előtt, hogy van azért egy kedvenc játék is, a Guitar Hero, vagyis ugye, amit a hallgatók kedvéért mondjuk, hogy ez a léggitározás játék. Akkor Zsófi kezébe fogja a léggitárt, és akkor... Hát a helyzet az, hogy ezt a játékprogramot választottuk ebben az évben arra, hogy a lányok megmérkőzzenek egymással, és hát Zsófi rommá verte a többieket ebben a témakörben. Tehát, ez mutatós is lehetett, gondolom. Főleg azért, mert egy ilyen topban adták elő a hölgyek ezt a történetet, tehát nem tetőtől talpig téli kabátban, tehát azért erre a rendezőség gondosan ügyelt, hogy ha valaki véletlenül 2-3 hamis hangot ne vegyen észre amiatt, mert a lányok azért topban vannak. Tehát így ez a konvergencia működött. Inkább őket figyelték, mint a hamis hangokat. Zsófi, mi volt ebben a teljesítmény? Mármint a léggitározós versenyszámban. Ezt kérdezhetem azért is, mert a hölgy egy művészeti egyetem hallgatója, tehát azért nincsen messze a művészetektől, bár azért a léggitározást nem mondanám annak. Én igazából elméleti művész vagyok, tehát a gitározást elméletben nem lehet hozzá kapcsolni. Ez egyébként nagyon buli? Tetszik. Igen. Bocsánat, ez nagyon tetszik. Elméleti művész. Igen. Ez mit jelent? Hát én tulajdonképpen a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen tanulok, ami ugye ismertebb nevén az iparművészeti, és... egy elméletszakon tanulok, ami tavaly indult be, és mi voltunk az első csoport. Tehát műalkotásokat nem készítettek, csak nem, igen, rajta. Tehát olyan tantárgyaink vannak, mint filozófia, művészettörténet, szociológia, különböző társadalomtudományok, tehát, illetve kommunikáció és a többi. Tehát kritikai képességgel, valahol ilyen menedzselési képességgel is fel leszünk ruházva, illetve hát kemény felvételünk is volt ezzel kapcsolatban. És papíron mi leszel, ha nagy leszel? Hát... elméleti művész. Elméletben művészek. Igazság szerint ez az ország tele van elméletben művészekkel. Tehát... Hát én elméletben egy nagyon jó zongorista vagyok, tehát tudom, hogy melyik billentyű, igen, melyik hangatöbbi, az már csak gyakorlás kérdése. Elképzelhetem, hogy kinyomtatom a névet, ilyenjemet Kovács Tücsi Mihály, elméleti hárfaművész és koncertzongorista. Azt csicseregték a madarak, hogy ez a bizonyos szak különösen netfüggő. Igen. Állandóan a számítógép előtt ültök, keresgéltek, vagy alkottok? Mit csináltok? Is. Tehát minden óránk szeminárium. Itt kezdődik az, hogy vizsgaidőszakra kell csinálni szemináriumi dolgozatokat különböző karakternyi számokkal, tehát 10.000-től 30.000 karakterig terjed egy ilyen dolgozat általában. Milyen érdekes, hogy újabban már karakterben mérik, persze, a dolgozatot. Igen? Na igen, és hát ezen kívül évközben is rengeteget kell használni az internetet, hiszen nem csak, sőt, nem, elsősorban nem antik művészetet tanulunk, hanem modern művészetet, ami nincs úgy dokumentálva, mint mondjuk egy Rubens festmény, tehát a galériában mondjuk, ahol kiállítottak egy festményt vagy egy szobrot, mondjuk egy modern galériában, azt nem lehet a galérián kívül máshol egyedül csak a neten fellelni. És nagyon fontos ez órára készülésben, mivel tényleg csak ott van dokumentálva, így nagyon rá vagyunk szorulva. Kialakulnak ilyen különleges keresési módszerek, amivel mondjuk ilyen nagyon ritka szobrokat lehet megtalálni? Vagy pedig teljesen egyszerűen Google-t beütöd, beírod a alkotó nevét, meg a szobor címét, és kész. Hát a modern alkotásoknál ez nem ilyen egyszerű, igen. Hát mindennel próbálkozik az ember ilyenkor. Tehát mindenféle kulcsszót, amit csak rámutathat, megpróbál, aztán hát igen, ezzel megy el a legtöbb idő igazából, hogy megtaláljuk a célzott alkotást. És hogy van a kérdésem másik fele, ugye amikor maga a számítógép az alkotás eszköze? Mit alkottok? Hogy dolgoztok? Valahol azt is mondtad, hogy egyébként némelyik weboldal maga is egy alkotás. Hát igen. Hát mivel mi csak elméletisek vagyunk, így alkotni szakszerint csak szövegeket alkotunk, bár ez is elég nagy munka. De én például szoktam... Hogy ezt hívják irodalomnak. Igen. Szoktam dizájnolni is, és gyakran, tehát gyakran böngészem, nem csak muszájból. És tényleg láttam már főleg alkotók honlapját, akiknek van saját, hogy is mondjam, képességük arra, hogy megalkossanak egy szép honlapot, vagy felkérnek olyan embereket, akik egy szép honlapot tudnak megcsinálni, hogy már az a honlap maga egy alkotás, és ez nagyon sok mindent elmond egy akármilyen intézményről, emberről, hogy milyen a honlapja. Lassan ez is egy művészeti ággá válhatna, nem? Kérdezem ezt az elméleti művészet történész, vagy művésztől. Hát tulajdonképpen a számítógép már mindennek majd, hogy nem az alapja, tehát igen, úgy gondolom, hogy már valahol az is. Tehát tényleg gyakorlatilag elképzelhetetlen a legtöbb mindenben az, hogy ne legyen ott a számítógép. Nem akarok beleszólni a műsor szerkesztésébe, de a legfontosabb kérdést nem tetted föl. Tedd föl te. Tehát egy World Cyber Girl, aki ugyebár egy kis World Craftos mészárlás után fölmegy a színpadra. Légitározni. Igen. Annak egy szátóbban. Igen, annak mi a véleménye a világ békéről? ez tényleg fontos. Nem, ő a manát fogja elszívni, ő azt mondta, amikor megkérdezték tőle. Kellett ilyen egyéni, a műsorvezető feltette a kérdést az összes hölgynek, és így sorba mentek, és te mit is mondtál, hát, Zsófi? Ha nem szavazol rám, elszívom a manád. Nem, azt Kitti mondta. Én azt mondtam, hogy különben kimoderállak. Ja, igen. Nem... Kimoderállak? Igen. Már megszűnt a régi módi udvarlás. Már nincs világbéke. Semmi világbéke. Moderálás van. De segítség most ahhoz egyébként, hogy beszéljünk Zsófi életének azon részéről is, amikor moderátorkodik valamelyik játékfórumon. Igen. Mi történik ott? Hát amikor jönnek ilyen többnyire tapasztalatlan felhasználók, és nem olvassák el mondjuk a fórum szabályzatát, és az ellen vétenek. Szerintem azt senki nem olvassa el. De jó, utána elolvassa. De mondjuk eléggé, tehát nem egy bonyolult dolog. Magyarán ki lehet találni, hogy mondjuk egy játékfórumon nem tolerálják annyira, hogyha az ember politizál. Az ilyeneket szoktuk általában kimoderálni, hogy tehát általában ez az Jó, de Zsófival szerencsések ezek a kedves fórumozók, mert ha játékokkal kapcsolatban kérdeznek tőle, erre volt példa a verseny alatt, ilyen videók népszerűsítették a versenyt, sok-sok ezer kommentet kaptak ezek a videók, és bizony kérdeztek tőle játékokról, főleg kalandjátékokat szereti és azzal kapcsolatosan sok kérdés elhangzott, és hát úgy lökte a választ, hogy ott a fiúk, azok teljesen el voltak ájúva tőle. És miért érdekli az elméleti művészt a moderálás, meg egyáltalán a játékvilága? Hát elég kiskorom óta benne mozgok ebbe a számítógépes világban a bátyám révén, aki 11 évvel idősebb, úgyhogy... De ilyenkor pont az ellenkező alakul ki, hogy hát az biztos, hogy nem játsz a fiatalabbik lánytestvér, amit a fiú. Hát ez nálunk nem így volt. Én mindig, a legelső játék, amire emlékszem, a Transport Tycoon volt, az ilyen 96 környékén. Spányi Balázs azt mutatja, hogy yeah. Tehát ilyen 6-7 éves lehettem, és kifejezetten emlékszem, hogy a bátyám ott ül, és így hesegetel a gép elől, meg minden, hogy jaj, nehogy már elroncsom a mentését, és amikor elmegy otthonra, rögtön leülök a gép elé, és akkor én játszom. Tehát így kezdődött, és azóta tart ez az érdeklődés, így jutottam el a GameStar fórumra is, stb. Mennyi idő megy el naponta egyébként játszással? Hát ez a szabadidőmtől is függ. Tehát így mondjuk nyáron nyilván többet játszom. Általában, hogyha van kedvem, és miért ne lenne, akkor azért napi 1-2 óra, úgyhogy én MMO-t játszom, Guild Wars konkrétan, és az egy olyan, amit nem lehet végigjátszani tulajdonképpen, tehát ezért is. És a szociális aspektusai miatt eleve idő igényesebb. Igen, igen. Amit megjelent a lelki szemem, hogy egy elég vizuális típus vagyok, tehát hogy ahogy a 6-7 éves kislány ott van a gép előtt, és a Tycoonnak a parancsszavait hamarabb el tudja olvasni, mint az ablak zsiráfot. Tehát ez valami gyönyörűség valahol. Hát az biztos, hogy előbb tudott vonatot küldeni, mint mondjuk Barbie-t öltöztetni, de hát Istenem. A Barbie is volt. És hogy jön össze ez a két dolog? A művészet és a játék. Egyáltalán összekapcsolható-e? Hát valahol biztosan. Már csak azért is, mert hogyha mondjuk én kritikai szemmel kell néznem egy játékot, mint elméleti művész, akinek ez a feladata, akkor meg tudom állapítani ugye már a kinézetét, stb. Tehát úgymond kritikai, tényleg kritikusként, akármint egy játékkritikus tudok hozzászólni. Elképzelhető olyan számítógépes játék, vagy akár interneten játszható játék, ami önmagában egy művészeti alkotássá válik? Hát... Doom 3. Kicsit durva a művészet, de hát Istenem. Hát ez jó kérdés. Egyébként van most egy ilyen játék, az American McGee nevű kiváló dizájnernek, aki arról ismeretes, hogy szerintem elmebeteg szegény. Egy új játék, amiben a Grimm meséket dolgozza föl, méghozzá igen alternatív módon. Én úgy gondolom, hogy ez már művészet. Nem tudom, Zsófi, te ismered-e? Igen. De én meg vagyok lepődve. Én azt hittem, hogy már eleve azt mondod, hogy némelyik játék már most is számítógép, tehát művészetnek tekinthető, mert független attól, hogy most jól néz ki, vagy nem, de nem kell mindig arra gondolnunk, amit a klasszikus értelemben művészetnek tekintünk, hanem egyáltalán az, hogy elvisz bennünket egy világba, és van valamilyen része, tehát mondjuk a játék menet olyan szépen van fölépítve, hogy az már alkotás. Hát alkotás, de én művészetnek azért nem mondanám, tehát a fantázia alkotás és művészet ugyan egymásra épülnek, de nem jelenti ugyanazt, legalábbis az én értelmezésemben. Még a grafikus interfészek nem alkalmasak arra, hogy igazi művészi szintre emeljék a játék grafikáját, hogy már a művészettel lehessen foglalkozni. De egyébként szerintem biztos lesznek alternatív megoldások, tehát ebben a modern művészetben, amikor már minden mindennel összekapcsolódik. Tehát olyan installációk vannak a galériákban, amik elsősorban szintén számítógéphez kötődnek, csak időkérdése, hogy egy játékban is beleépítsék ezt valahogy ilyen interaktívan. Hát mi például a múltkor beszélgettünk egy ilyen virtuális szoborról, amit a valóságban nem is lehet megtekinteni. Virtuális épület. Virtuális épület is volt, meg virtuális szobor is. Tehát egy ilyen alkotás, ami csak a számítógép elképzelt terében, a virtuális térben létezik, és ez is egyfajta új művészeti irány. Hát igen. Mint ahogy egyébként például egy Előd Ágnes szoborról is szólnak a pletykák, amelyet csak az interneten keresztül lehet kutatni. Sőt, Árpi, én olyan szobrot alkottam, amit még az interneten sem lehet látni. Azért ez nem semmi. És te látod, Gyú? Én tökéletesen. De ez már művészet. Megnyugodtunk. Érted? Megnyugodtunk. Igen, ez az Előd Ágnes szobor, ez az a történet, amit említettem az előbb, hogy az internethez vagyunk kötve a szakon tulajdonképpen, és ez az egyik galériában volt kiállítva. Egyébként ez egy nagyon helyes kis szobor, a Gyűrűk Ura világát a TV Maci világával, illetve az ilyen modern médium, mint Harry Potter, stb. Ezeket hozta össze, és ilyen nagy maci szobrok voltak kiállítva, stb. Hatalmas baltákkal. És nagyon, nagyon kis helyes volt, és erről kellett írnom egy szeminárium dolgozatot elsőben, és elsősorban tényleg az internetes kritikák, a galéria honlapja alapján tudtam tájékozódni, hiszen a galériában már nem volt jelen a szobor. Zsófi, meddig marad meg a számítógépes játékoknak a mondjuk így szeretete? Mert tudjuk, vannak ilyen különleges emberek, mint Dragon Gyuri, aki évtizedek óta játszik számítógépes játékokkal. Megmarad-e nálad? Vagy pedig inkább majd elmozdulsz, és tényleg most már csak a művészetekkel foglalkozol? Hát szerintem ez egy olyan dolog, amire ha egyszer elkap az ember, akkor utána rajta marad. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. Nagyon hasznos sorozatot indítottunk el Spányik Balázzsal, ingyenes helyettesítő szoftverek, az összefoglaló kis rovat cím, amiben ugye azzal foglalkozik Balázs, hogy miképpen lehet olcsó vagy nem olcsó, de mindenképpen kereskedelmi szoftvereket helyettesíteni valamilyen ingyenes vagy nyílt forráskódú programmal. Igen, gyorsan összefoglalom, tehát a téma alapját egy bizonyos www.lifehacker.com címen található remek weboldal cikke adta, amelyben maguk a szerzők dobtak föl néhány ötletet, hogy hogyan lehet gyakran használt, népszerű, de ugyanakkor fizetős szoftvernek megtalálni a nyílt forráskódú ingyenesen használható változatát. Például szövegszerkesztőt, vagy képszerkesztőt. Igen, képszerkesztőt, így van. Ami önmagában annyira nem volt jó, tehát maga a cikk, viszont az erre érkezett közösségi hozzászólások az olvasó közönségből egy óriási listát tettek ki, mert rengeteg jó tipp volt egyébként, hogy milyen zseniálisan hasznosítja újra a tartalmát ez a weboldal. Jó példa arra, hogy ezen a héten kiadták ugyanek a cikknek a folytatását, hogy ezt írtátok ti, és ugyanez a lista, csak egy kicsit jobban olvashatóan. Tehát, hogyha valaki kíváncsi arra, hogy miket javasoltak az olvasók, akkor azt most nem kell végigmazsolázni a 160 darab hozzászólást, hanem ott van egy viszonylag jól olvasható listában. Egyébként ez az online újságírásnak a jövője. Ez csak egy apró zárójeles megjegyzés. Abszolút egyetértek, szerintem is így van. Na, az a lényeg, hogy az elmúlt két adásban már foglalkoztunk, és rengeteg területet áttekintettünk, hogy már tulajdonképpen már csak néhány darab maradt. Kezdeném azzal, hogy képekkel való munka, képek kezelése. Gyó mondta itt a műsorot, hogy ő például óriási EarfonView rajongó. Az EarfonView az egyik ilyen legnépszerűbb képkezelő szoftver, amivel tulajdonképpen föltelepíted, és onnantól kezdve a világ minden képformátumát tudod nézegetni, akár hogyha egy mappában 150 képed van, azokat is viszonylag gyorsan egymás után megjeleníti, és tényleg tetszőleges képtípussal elbánik, mert tényleg beleépítettek szinte mindent. Sőt, át lehet méretezni, meg igen, ki lehet vágni a képek részei. Mind benne vannak. Fényességet, mindenféle lehet. A másik ugyanebben a kategóriában a Fast on Image Viewer, ami szintén ugyanez, tehát minden benne van, és tulajdonképpen az egész dolog annyi, hogy letöltesz egy zip fájlt, amit kicsomagolsz valóban, tehát nem kell telepíteni, nem kerül pénzbe, elvihetett az USB kulcsodon, fölrakod, használod, és tényleg nagyon jó használható, tele van hasznos funkcióval. Egy kicsit megfordítva a dolgot, mi van akkor, hogyha képeket kell előállítanod, mondjuk a képernyő tartalmát. Ugye még egy korábbi műsorban beszéltünk arról, hogy a print screen-on mindenkinek ott van a billentyűzetén, és teljesen ingyenesen használható. Ez a képernyő lopás című mozzanat. Így van, a képernyő lopás. De saját magamtól lopok, úgyhogy. Igen. Igen, hogy ez szabad. Egy kollégám mondta a magyarítást az előálló termékről, hogy képernyő lopat. Gyura, nézek, szerintem az EarfonView-ban is feltétlenül vannak ilyen jellegű funkciók. A Faston Image Viewer is tudja, illetve a Fastonnak a testvére, van egy Screen Capture nevű testvére, ami sajnos az utóbbi időben már nem ingyenes, de korábban az volt, és az is zseniálisan tudott például mindent. Tehát nem csak arról szól a dolog, hogy lelopom a képernyőt, hanem akár a képernyőnek egy részét, az ablaknak egy részét, vagy a képernyőnél hosszabb tartalmú ablaknak a teljes tartalmát lelopni. Sőt, én most jutottam hozzá egy olyan képernyőlopó programhoz, ami végre a videó lejátszó programoknak a képernyőjét is le tudja menteni. Tehát lejátszom a videót, és nem egy fekete folt jelenik igen, meg. Igen, előbb is beszéltünk egyébként annak idején, hogy ez nem egyszerű, ugye, mert ez egy másik rétegen jelenik meg, a képernyőnk tartalma és több rétegből áll össze. Van viszont egy Jing projekt nevű programocska, ami mostanában elérhető már az interneten, azt hiszem talán már egy éve is, ami pontosan erre van kitalálva, hogy a részben a képernyő tartalmát akár állóképbe, akár mozgóképbe gyorsan le tud menteni. mozgóképbe? Akár mozgóképbe is, tehát amit mutogatsz a legereddel, tehát eljátszod azt, hogy hogyan screen kell... Screen capture. Köszönjük szépen, igen. Ez a szép magyar kifejezés rá. Tehát az, mint hogy a kamerával fölvennéd, hogy mi történik a képernyőn. Így van, csak ő szépen rögzíti ott egy videóállományba, és azt pillanatok alatt meg tudod osztani az interneten keresztül másokkal. Ez egy ilyen komplet szolgáltatása egyébként pontosan annak a cégnek, aki a legjobb screen capture programot gyártja ezen kívül. Tehát képernyő rabulejtése. Igen, akár álló, akár mozgóképben. Tessék ezen gondolkodni, ez nagyon fontos dolog. Igen, milyen jó magyarítás lehetne ennek a megnevezés, hogy képernyő rabulejtő program. És főleg mozgóképernyő rabulejtő program. Virtuális PC-től is beszéltünk már a műsorban, ugye a dolog arról szól, hogy föltelepítek egy programot, ami utána föl tudok telepíteni egy operációs rendszert, mert hogy maga a program az úgy működik, mintha ő a számítógépemben egy számítógép volna, és így aztán a Windowsban tudok futtatni akár Linuxot, vagy a Linuxban Windows-t, vagy a Macintoson szintén Windows, szóval ilyen jó kis átmeneteket lehet csinálni, hogy ablakban fut az egyik Windowsban, egy ablakban fut egy másik Windows. Ennek is van fizető, a legnépszerűbb fizetős változata a VMware, szintén van ugye a Redmondiaktól egy Virtual PC nevű szoftver, ami teljesen ingyenes, ami elérhető, de van egy VirtualBox nevű a nagyokon kívül fejlesztés alatt álló program, amit esetleg ajánlok mindenki figyelmébe. Ennek most jön meg egyébként a 2.0-as változata, ami azzal büszkélkedik, hogy 64-bites operációs rendszereket támogat most már, és hát nyilván a Redmondiak azok szeretik a saját operációs rendszerekre szűkíteni a dolgot, és mindenféleképpen meg kell ahhoz erőszakolni a Virtual PC-t, hogy mondjuk egy Linux vagy egy másmilyen operációs rendszer rámenjen. Még van egy, a QEMU, nem tudom, hogy azt fogod-e mondani. QEMU, nem mondom, mondjad. Akkor én mondom, van még egy a QEMU, az is ilyen. Jó, oké. De visszatérve a 64 bites, tehát 32 bites operációs rendszeren fut egy 64 bites? Hát nem, azt nyilván vagy nem. Mi ebben a poén? Hát az benne a poén, hogy kihasználja a 64-es processzorban rejlő lehetőségeket, tehát jobban bánik az erőforrásokkal, mint mondjuk, hogyha egy 32 bites programot futtatsz egy 64-es processzoron vagy környezetben. És egyébként nem nagyon mondhatják el magukról. Nyilván a VMware-nek van ilyen változata. Beszélj bele. Belebeszélek, csak azért, mert ugye fölvetődött, hogy a 32 bites processzoron futtatja a 64 bites operációs rendszert. Igen, van olyan, amelyik azt is tudja. Többek között, amit mondtam, a QEMU. Az például azt tudja azt, hogy ő emulálja a hardware környezetet is, és akár például ZX80-as számítógépet is lehet rajta emulálni, illetve 32 bitesen a 64 bites, tehát lehet ellenőrizni, hogy jól működik. Ennek van egyébként Windowsos kliense is. Van. Nagyszerű. Elindítok 1000 spektrumot egyszerre. Azért ez jól hangzik. Egyébként a célot, hogy emulátorok, azok egy nagyon népszerű témák voltak annak idején, még így a műsornak, hogy pár évvel ezelőtt ugye sokat beszéltünk, hallgattunk még zenét is, ami ilyen játszott le. Nagyjából, ezzel úgy nagyjából szerintem be is fejezhetjük, mert a maga a téma az a világ végéig mehetne, mert tényleg annyiféle van, de mondok két nagyon jó poént, amit az egyik egy jó poén, a másik pedig tényleg egy hasznos tipp a végére. Az egyik legjobb poén szerintem, hogy beküldtek az olvasók erre a cikkre, az volt, hogy a Windows az Ubuntu-ra. A fizetős operációs rendszer helyett használjunk egy ingyenes operációs rendszer, nyílt forráskódú operációs rendszer, mert nem tudom, az Ubuntu az nyílt forráskódú. Igen. Nagyszerű. A másik viszont egy jó tipp, egy bizonyos weboldal, amit úgy hívnak, hogy www.osalt.com, ami az Open Source Alternatives rövidítése, és tulajdonképpen arról szól, hogy ezen az oldalon megpróbálták összegyűjteni azokat a szoftvereket, amelyek fizetős programoknak nyílt forráskódú alternatívái lehetnek. Bemész magára az oldalra, és rá tudsz keresni, meg tudod adni keresésként a fizetős programot, és ő válaszként meg fogja adni azokat a nyílt forráskódú ingyenes programokat, amiket a kiváltására tudsz használni. Egy olyan témával folytatjuk Bódi Zoltánnal, a netnyelvésszel, ami folytatása a múlt heti témának, de nem is ez benne az igazán érdekes. Bár lehet, hogy neked ez a része is, mert ugye hasonlít a múlt heti kifejezésre. Nekem ez. Neked lehet, hogy valami más, majd kiderül. Hanem igazából az, hogy itt valami olyan dologról beszélünk, ami az asztaltárság egyik fele szerint nem létezik, a másik fele szerint meg akár létezhet, vagy létezik is. És a programok felszínének, felületének használható kezelő szerveinek a módosításához kapcsolódik. Egy kicsit egyébként művészet is, mert ugye olyan felületet módosíthatunk sok program esetében, amit régebben nem lehetett, és ehhez bizony ízlés is kell, meg, meg érzék, hogy jól alakítsuk át, meg valamilyen fajta tudás is, hogy megfelelőképpen használhatóan, logikusan legyenek elhelyezve ezek a felületelemek. A User Created Interface, vagyis magyarul a felhasználói felület előállítás, vagy felhasználó által előállított felület kifejezésről van szó, és itt sok minden van. Hát először is nézzük, ugye miből ered szerintünk a User Created vagy User Generated Content, tehát a felhasználói tartalom előállítás kifejezés mintájára megszületett, nem olyan nagyon régen, néhány évvel ezelőtt ez a felhasználói felület előállítás. Tehát itt megint vissza kell mennünk néhány évet az információs társadalom rövid múltjába, vagy hosszú múltjába, vagy kicsit, és a Web 2 világa jut nekem erről rögtön az eszembe, amikor a felhasználó már megszűnik az a passzív fogyasztó lenni, mint például a tömegmédia, hagyományos tömegmédia esetében, elektronikus médiumok esetében, vagy print média esetében, hogy megveszem, bekapcsolom, kifizetem, elfogyasztom a tartalmat, vége. Én magam is csinálok, magam is hozzáteszek valamit, és meg is osztom ezt a tudást, ezt a tartalmat a közösséggel, hiszen csak itt tudok én is gazdagodni. Ennek az egyik folyamája ugye az, amiről az elmúlt alkalommal beszéltünk, a felhasználói tartalomnak az előállítása, tehát nem csak megvesszük a hagyományos tartalom szolgáltatótól a tartalmat, hanem mi is csinálhatunk, és egyfajta tartalomnak a hozzáadása az is, amiről most beszélünk, vagyis a felhasználói felület előállítás, hiszen egy szoftver alkalmazásnak, vagy egy eszköznek, vagy egy digitális eszköznek a felhasználói felületét, hogyha megváltoztatjuk, az nyilvánvalóan valamiféle tartalmat kell, hogy produkáljunk és hozzáadjunk. De több minden van itt, például itt van az interfész, amiről réges-réges-régen egyébként már beszéltünk az infót, de olyan régen beszéltünk róla, hogy akár most is elővehetnénk, de persze nem megyek be a részletekbe. Interfész egyébként egy gyönyörű kifejezés, ugye, tehát ahogy a felületek, ahogy az arcok, a felületek találkoznak, nagyon, nagyon érdekes ennek a kifejezésnek a képi háttere, és a története ennek a felhasználói felület előállításnak is elég érdekes, és itt most a jelentéstartalomban egy kis rossz májú pletykát is bele lehet venni, hiszen ez régen már ismerős volt, amikor akár operációs rendszerek felületeit is, de inkább kisebb-nagyobb szoftver alkalmazások felületeit először ügyesebb, kreatív, vagy eléggé szemtelen programozók átalakították. Más színű lett, vagy a mappákat átméretezték. Más kinézetű gombok kerültek rá. Ez az kinezés. Igen, és ezeket megosztották, aztán először csak saját maguk ízlésének, vagy felhasználói szokásainak megfelelően alakították ezeket ki, ezeket a tulajdonképpen mini programokat, amelyek a kezelői felületet, az interfészt alakították át. Majd ezt meg is osztották a közössége, a felhasználói közössége, itt média lejátszók programokra gondoljunk, nagyon, nagyon gyakori ez, és tulajdonképpen ezekből lettek az úgynevezett skinek, tehát magyarul bőrök, tehát hogy egy új bőrt húzunk rá, hát ez a magyarban, ez nem, a mi nyelv szemléletünkben ez nem létezik. Mert jól kapcsolódik, az újabb bőrt húz le. Igen, a fordítva, igen, ugye a rókáról mindig újabb és újabb bőrt húzunk le. Itt újabbokat húzunk rá. Most nem vörös lesz, hanem zöld, vagy kék lesz a felülete. Na, szóval ez a skinezés, és ezen indult el a polemizálás a mi rendkívül termékeny szakmai köreinkben, itt a Netidők társaságában, hogy ez a User Created Interface, tehát a felhasználói felület előállítás, egy nagyon jól fésült, kizselézett hajú marketing szagú kifejezés ez, ami tényleg a felhasználói tartalom előállításnak az analógiájára született, hogy nyelvészesebb legyek egy kicsit. Tehát Na most elfelejtettem, hogy mit akartam mondani. Hogy valójában ez a skinnedés. Igen. Tehát itt fölmerült a kérdés köztünk, hogy a skinezés, a skinek előállítása és a felhasználói felület előállítás között van-e egyáltalán különbség? Mert nagyon érdekes lenne, ha egy régi-régi eljárás, amelyre van egy bevált kifejezés, ráadásul már a magyar szaknyelvben is használjuk, skinezés, tehát nem színezés, skinezés, skinek előállítása, arra minek találunk ki egy új kifejezést? De közben kiderült, ahogy én is utána néztem mélyebben a témának, meg hát ugye itt polemizáltunk, hogy azért van némi különbség. Lehet, hogy erőltetett, de egy némi különbség azért van a két eljárás között. A skinek előállítása, tehát az új felületek előállítása, az új bőrök előállítás, mondjuk egy média lejátszó programnál, az alapvetően a funkcionalitását az eszköznek nem befolyásolja, egyáltalán nem. Nem ad hozzá semmit, nem vesz el belőle semmit, ugyanazok a menüpontok, ugyanazok a kezelőszervek találhatók meg, ugyanazok a gombok, csak másképp néznek ki, meg más a színe. Egészen más a felület. De a felhasználói felület előállítás az egy olyan eljárás, amelynek eredményeképpen akár még a funkció is módosulhat. Persze ezen lehet vitatkozni, biztos, hogy nagyon közeli egymáshoz a két eljárás, és az is egészen biztos, hogy a jól bejáratott felhasználói tartalom előállítás analógiájára született a felhasználói felület előállítás kifejezés. Én azt az analógiát találtam magamban, hogy mint ahogy régebben az autókat átfesthettük, ez mondjuk megfelelne a skinezésnek, vagy színezésnek, ez tehát inkább a skinezésnek, de például azt, hogy az autó motorja ugyanott marad, de azért egy-két dologgal tuningolom a kocsit. Erősebb mondjuk lesz. Fölszerelek rá mondjuk spoilereket, amitől áramvonalasabbá válik az autó. Kicserél a porlasztót benne. Igen, tehát a kormányt, az a user interface. Aha. Kormányt, igen. Szóval amikor kicsit belenyúlok azért az autóba. Teszel rá koppány kipufogót, kifordított kiegesztett felnőtt, csau matrica hátra, a CB antennán ott van a kinder tojás, kék neon az alján, rajta a szőrös farok a kulcstartón, és akkor... És a bologatos kutya. Bologatos kutya, suhogós jogging, makkos cipő hozzá. Fehér frottírzokni kifordítva. Teljesen jó. Na ez már user interface-nek alapvető megváltoztatása. De ettől még az autó motorja ugyanaz. Igen. Tehát, hogy igen. Az alapfunkcionalitása az nem változik. Egyébként az analógiát annyit emlegettem én is, meg emlegettétek ti is. Mi is ez voltaképpen. Az analógia az egy hasonlósági alapon működő szókincs, szóalkotási módszer, amelynek a lényege, hogy egy korábban tág, széles körben használt kifejezés nyelvtani vagy morfológia, tehát alaktani mintájára létrehozunk egy új kifejezést, amely szűk körben használatos, de ugyanaz szerint az elv szerint, ugyanaz szerint a séma szerint épül fel, és emiatt könnyen használható és könnyen érthetővé válik. Pontosan ez történt a felhasználói tartalom előállítás és a felhasználói felület előállítás mintájára. A tartalom előállítás volt korábban, és az a népszerűbb kifejezés. Egy nagyon érdekes cikket küldött el nekünk Kovács Tőcsi Mihály. Én azt hiszem, hogy nem is annyira vitára bocsátottad ezt, de szerintem kis vitát is kiválthat az, hogy mi lesz a zenei üzlettel. Elég hosszú idő óta beszélgetünk egyébként ebben a műsorban erről. Én még emlékszem, hogy 99-ben pont Dragon Gyuri készített interjút arról, hogy mi az az MP3, és ugye innen indul igazából a történet, hogy végre van olyan formátum, ami lehetővé teszi, hogy a zenét gyorsan, könnyen másoljuk, küldhessük a neten keresztül, és nincsen igazán akadály. Magyarul a lemeziparnak befellegzett. Igen, és legtöbben általában ahhoz a vigasztalják magukat, hogy na hát, hogyha letöltöm MC Kuala Lumpurnak a legújabb albumát, akkor maximum annyit bukik az fickó, hogy nem tudja megvenni a harmadik aranyozott kerekű feltuningozott terepre járóját, tehát nem igazán fogja megviselni a dolog. Ennek volt most pont egy ellenpontját lehetett látni egy bizonyos Rodney Marsden nevű zenész a Music Think Tank nevű zeneipari blogon. egy ilyen kis cinikus önvallomást tett fel, hogy amelyikben arról ír, hogy mennyire hiába való és lélekülő próbálkozni a legtöbb zenész számára azzal, hogy megpróbálja kétségbeesve eladni a zenéit, mert már nem tudja. Tehát tényleg itt arról van szó, hogy most már a munkája javarésze avval telik-e, hogy azt mondja, hogy belebolondul, hogy 6-8 órát kell a különböző zene megosztó portálokon könyörögnie a vásárlók, hogy ugyan vedd már meg a zenémet, és tényleg ő volt az első az, aki azt mondta, hogy hát zenéért most már szembe kell nézni vele, megfizetni nem fognak, de mivel zenélni jó, ezért csinálom, hát akkor főrakom mindjárt, mert úgyse fogok érte semmi pénzt kapni. Úgyhogy ez egy érdekes, ezen hatalmas vitát kavartott a blokon, több ezer hozzászólás, de tényleg az volt, hogy ugyebár mindenkit azzal hitegetnek, hogy na majd az internet micsoda népszerűséget tud szerezni teljesen névtelen embereknek is, azt mondta, hogy le kell számolni ezzel a mitosszal, mert nem működik. És akkor arról... Hát azért most ennek az egy nagy cáfolatát adta Magyarországban, ez a, hogy hívják ezt a magyar... félisten speak, vagy ki a valaki ilyen speak. Hihetetlen gagyi angolság. From Hungary. Adja elő a nótáit, szóval mindegy, szóval a speak azért elég gagyi. De, és ez az embernek nem hallottam nagyon a zenét, az még nem fordult meg a fejbe, és jó zenét csinál, amit letöltenek. Azért tegyük hozzá, hogy tartott egy koncertet, azt hiszem New Yorkban, és körülbelül 10 perc alatt botrányba fulladt a dolog. A rajongók rájöttek, hogy mint hogy az LGT notában, amikor a primadonnát fölvitték a hatodikra, hogy a ruhában nem volt semmi. Szóval hamar kiderült, hogy az csak egy klip, semmi több. Szerintem a szegény zenészünk attól nem lesz nagyon, csak egy kicsit lesz boldog, egy félig lesz boldog, hogy sokan letöltik az ő jó zenéjét. Nem fog pénzt kapni érte. Igen. De azt mondja a művész maga. Így se kap pénzt. Azt mondja a művész maga, hogy a zenélés az nem erről szól, nem a pénzszerzésről. Igen, szóval most már azt mondja, hogy most már csak azért zenél, mert hogy élvezi csinálni, és azt mondja, hogy szívesebben beszél majd arról az unokáiról, unokáinak, hogy mennyivel érdekesebb volt az, hogy Párizsban egy dologházban megrázta őt a mikrofon, mint hogy arról, hogy könyörgött a vásárlóknak a blogokon, hogy vegye meg. Most tényleg nem akarom nagyon pro vagy kontra ugye földbe döngölni. Ugye egyrészt a zenészeknek jó zenét kéne csinálni, ami érdekli az embereket, bemennek a koncertre, letöltik a zenét, így ugyanúgy eladják. Ez az egyik dolog. A másik, ha egy zenész jó zenét csinál és még eladható is, akkor is manapság ott tart a kiadóipar, hogy gyakorlatilag eladnak, nem tudom, Magyarországon x ezer lemezt, és abból se kap egy buznyákot se a zenekar, amelyik előállította, és amit a polcról leveszel. Én nekem van konkrétan ismerősöm, zenekarba játszik, az ilyen-olyan zenetelevíziók játsszák a klipjeiket, a boltokban meg tudod venni a CD-t, és gyakorlatilag semmit nem keresnek belőle. Ki most az elosztásnak a hibája. Ó, de azért mondom, hogy pro és kontra, nem játszanak, nem játszanak rossz zenét. Az elosztás hibája. Tehát és nekem a fő problémám ezzel az egész témakörrel, hogy a zeneipar vagy a zenei világnak a sokszínűsége csorbul ezzel valójában, szerintem. Tehát azért az is teljesítményeket generál, vagy teljesítményeket váltott ki, hogy kikerül a slágerlisták élére, akár az eladási statisztikák alapján. Most lehet persze kritizálni, hogy azok milyen slágerlisták, akármilyen zenei stílusban, de valami fajta teljesítmények azok is. Hát, hogyha jobban belegondolunk, ez a fajta zenei jövő, amit itt felvázol, egyetlen egy dolgokat fog megszüntetni, az ilyen feltopírozott műsztárokat, akit egy marketinggépezet ad el. Most az életben nem fogja megszüntetni, sőt. Igen, csak sőt, pontokat fogja életben tartani. Csak ilyenek lesznek, ilyen fröccsöntött, tudom én, 8 és 10 lábú fiúzenekarok, meg lányzenekarok, akiknek, mit tudom én, a jó stúdiómunkások megírják a zenét, a dalmamot. Őket megfogják. De őket nem is kell megvenni. Neki majd az lesz a biznisz, vagy a menedzsmentnek az lesz a biznisz, vagy majd a tutyi-mutyi, a brutyó, a putyi, meg a mit tudom én, micsoda, pofán vágta egymást az északi klubba, ebből lesz majd hír a tévébe, ebből lesz eladva a reklámidő, és majd ebből lesz a pénz. Nem a zenéből, és a zene az holt másodlagos dolog lesz. Csak az, hogy kell egy arca, a botrány. De ez akkor nem zene. Ennek viszont eddig sem volt az. Ellentmond az elmélet, hogy az ilyen alternatív, tehát nem mainstream, amiről itt az előbb beszéltünk, zenét játszó, és ebben most belesorolunk mindenkit a fuvolistáktól a bármeddig. Tehát aki nem divatos zenét játszik, ha megfelelő közösségépítést képesek végrehajtani, akkor igenis van jövőjük és van jelenjük. Nekem van egy kedvenc előadom, Steve Unruh a neve, egy amerikai zenész, aki egyedül játszik fel minden hangszert a saját albumain, én az összes lemezét tőle megvásároltam $5 darabját, személyes köszönőlevélben köszönte meg az egészet, amikor kijött az új lemez, azonnal e-mailt küldött, hogy hello, csak neked $4, mert te már az összes többit megvetted, és haver vagy, és egyébként is, és még mellé küldök 2 frissen sült pogácsát is, mert mekkora jó dolog, és utaltam neki a $4, küldte a pogácsákat, hát szarra, bocsánat, fütyüljétek ezt ki, ezt a részt, szóval az tönkre ment út közben, de a lemez az zseniális ettől még. És ezt az embert, ezt tényleg csak kis közösségekben, tehát egymástól halljuk a haverokkal, meg a hasonló ízlésűekkel. Jó, de magyarul akkor a zenészeknek most már még újabb képességekkel kell rendelkezni, amellett, hogy jó zenész, még ráadásul kell értenie internetül, most így leegyszerűsítve, tehát kell tudnia, és ráadásul jó marketingesnek kell lenni, tehát kell ismerni ezeket a terjesztési módszereket. Úgy mondanám, hogy hát értenie kell a marketinghez, ez kétségtelen, de inkább a közösség menedzsmenthez kell értenie. És kell lennie egy jó fizető állásának, amiből meg tud élni, így. Hát a kérdés, abszolút. Tehát akkor is kérdés, ha akár milyen minőségről, zenei minőségről, meg blogos közösséggyártásról beszéltek, miből él az a zenész? Ha hát nem kapja meg az ő szellemi termékének az árát, akkor ő másodállásban lesz kénytelen zenét művelni, és ez egészen biztos, hogy a tartalomnak a rovására, a minőség rovására is tud menni. Napi 8 órát kell esztergálni a gyárba, és akkor hazamegy zongorázni. Kösz. Csak egy gyors kérdés, mert van itt egy művészeti egyetemista is a körünkben, hogy ilyennel foglalkoztok a Mohai Nagy Művészeti Egyetemen? Tehát, hogy egyáltalán hogyan lehet eladni a művészeti termékeket? Van-e ilyen tantárgy? Hát eddig az egyetemen volt egy ilyen design management tanszék, és ott oktattak ilyet, tehát ez egy külön szak igazából. Oda többnyire olyan művészek mennek, akik már végeztek mondjuk az iparompon, és akkor elvégzik ezt, hogy el tudják magukat adni. De a mi szakunk egyébként tehát erre is kiképeznek minket majd, hogy segítsük az ilyen dolgokat, hogy hogyan adják el magukat az emberek. Lehet, hogy majd Zsófiát még egyszer később is meg fogjuk hívni, mert ez engem kifejezetten érdekelne ez a téma, hogy igen, mit tanulnak ilyen. De mivel manapság az embernek már gyakorlatilag mindenhol önmagát kell menedzselnie, marketinges, stb., hogy el tudja adni saját magát akár egy munkahelyen is. Ugyanaz igaz az esztergályosra is. Sira is igen, tehát ez most már az élet minden területén igaz lesz. Folytatódik Borek András sorozata, vállalkozás felépítése nyílt forráskódú rendszerekkel, illetve Linux-szal. Most éppen ott tartunk, hogy végre elnevezzük a vállalkozásunkat. Igen, és itt gyakorlatilag én írtam egy ilyen szép összefoglalót, de nem akarom túl hosszúra nyújtani a dolgot, ezt két részre lehet bontani. Ugye egyrésztről az, hogy megtaláljuk a megfelelő nevet a vállalkozásnak, másrészt, hogyha megvan, és mondjuk meg akarunk jelenni a weben, akkor ezt hogyan és milyen módon fussunk neki ennek a dolognak. Ugye hát az első rész az viszonylag egyszerűnek tűnhet, ám mégsem az. Mert érteni kell nem csak a névadáshoz, és nem csak tuti kis ötletekkel kell rendelkezni, hanem érteni kell a webhez is. Pontosan tudni kell azt, hogy mi az, ami a weben leírható, kiolvasható, amire domént lehet foglalni, domént lehet gyártani, és emellett persze működnie kell a cégnévadás összes hátsó motivációjának is, vagyis hogy az a cége kapcsolatban legyen, az jól hangozzék, azt le lehessen írni, hallás után meg lehessen érteni, legyen-e idegenes a hangzása, vagy az írásmódja, vagy nem. Nyilván a cég profiljától kell működnie, lehet fantázia nevet kitalálni, lehet egy jelnevet kitalálni, ami tehát nem értelmes szó, hanem csak kitalálnak valamit, de lehet egy szónevet is adni, ami valójában értelmes szó, úgyhogy itt sok mindenről lehetne beszélni, tehát lényeg az, hogy a webhez is kell érteni. És azt nagyon fontos még megjegyezni, amiről már volt korábban szó, pont Robesznak voltak ilyen kutatási anyagai, hogy hány betűs legyen ez, mert ugye 4 és 5 betűs neveket, azokat ne is próbáljunk meg kitalálni, mert azt hiszem, hogy a komvégződésűek azok már mindenféle kombinációban le vannak, vagy be vannak regisztrálva, tehát azokból nem tudunk olyat kitalálni, ami már nincs. Na és akkor mondjuk eljutottunk odáig, hogy a vállalkozásnak megvan a neve. Van egy ilyen próba nevünk? Lehet. Kukutyin BT. Lehet, én a Tarkó Fityiszt használtam. Az is jó. És akkor itt jön az internetvilága. innen jön az internet világa, ugye szeretnénk megtudni, hogy be van-e regisztrálva a mi Hőn áhított nevünk, és most szándékosan csak a magyarországi nevet veszem sorra, mert a külföldi az még trükkösebb lesz, majd azt elmondom, hogy miért, szerintem még Tucsi is talál majd érdekességet, mert ott már meg kell küzdeni bizony a domén név tolvajokkal is, hogyha nem vagyunk elég körültekintőek, még mielőtt beregisztráltuk volna magunkat, már be is regisztrálták előttünk a nevet, de majd erről a következő adásba. Szóval kiválasztottunk egy nevet, amit mondjuk a .hu alá szeretnénk beregisztrálni, akkor van egy gyakorlatilag egy névfeloldást ellenőrző program, mind Windows, mind Linux alatt lehet ezt használni, a parancssorból, ezt úgy hívják, hogy NSLookup, tehát a névszervernek a névszervert lehet meghívni, hogy feloldja-e azt a domain nevet, amit mi kiválasztottunk, például a kedvenc Tarkó Fityisz nevünket, vegyük, hogy nslookup.tarkofityisz.hu. És ha ezt a nevet feloldja a névfeloldás, akkor meg vagyis IP címet fog visszaadni, hogy ez az IP címe ennek az oldalnak, akkor bizony az be van regisztrálva. Ezt bátran használhatjuk, ezt a szolgáltatását a számítógépnek. Persze internetre kell kötni azt a számítógép. Interneten kell lennünk. Ha feloldja a névszervel, akkor azt a nevet azt dobhatjuk is a kukába, mert már azt már valaki használja. Vagy legalábbis szeretné eladni nekünk. Vagy szeretné eladni, de ez a legjobb módja egyébként annak, hogy biztonságosan ellenőrizzük egyáltalán a nevet. Aztán, hogyha és nem ad erre nekünk választ, tehát nincs ilyen bejegyezve, akkor már reménykedhetünk, hogy nem áll bejegyzés, éppen bejegyzés alatt. Ilyenkor az ember ellátogat a www.domain.hu oldalra, ahol van egy... Meglepő módon, ugye? Ahol egyébként az összes Magyarországon bejegyzett regisztrátor föl van sorolva, tehát hogyha majd eljutunk oda, hogy beregisztráljuk a nevet, akkor egy listából ki tudjuk választani azokat a cégeket, akik regisztrálhatnak Magyarországon nevet, illetve tudunk egy .hu alá egy ellenőrzést csinálni. Fontos megjegyezni, hogy a domain ellenőrzést azt mindig úgy kell végezni, akár a weboldalon keresztül, akár az NSLookup-pal. Nem írjuk elé, hogy www, hanem csak maga a doménév, tehát Tarkó Fityisz, és a legfelső szintű kiterjesztés, ugye a .hu, tehát a magyar kiterjesztés, csak így írjuk be, hogy a www az minden ilyen esetben általában a World Wide Web szervert jelenti már a domén alatt. Tehát csak annyit írjuk be, hogy tarkofityisz.hu, és akkor ki fogja írni, hogy ez a név foglalt, vagy szabad, és akkor ebből megint tudunk tájékozódni. Ez a legegyszerűbb módja, és hogyha megvan az, hogy ez a név szabad, és nem áll éppen regisztráció alatt, akkor kiválasztjuk a listából azt a regisztrátort, aki nekünk a legszimpatikusabb, általában érdemes tájékozódni árak után, és akkor elindulhat a regisztráció, de erről majd bővebben a következő adásban. Ezek után javaslom, hogy mindenképpen jegyezz be a tarkofityisz.hu-t, mert valamelyik hallgató még bejegyzi előtted. Akár ennek a sorozatnak is lehetne egy weboldala. A műsor elején jól előrejeleztük a Chrome böngészőt, amiről egyébként hírszerűen már beszéltünk, tehát volt itt szó a Google új fejlesztésű böngészőjéről. Spányik Balázs barátunk egyébként már kiegészítőket is találta ez a böngészőhöz, de erről majd a jövő héten fogunk beszélni, mert hogy van egy-két érdekes dolog, amit azért mindenképpen meg kell majd említeni. Igen, az internetes közösség tulajdonképpen rákattant a Chrome-ra, és már gyártják hozzá a kiegészítőket, tartalmakat, skineket is, úgyhogy tényleg rengeteg... Csak egy mondatban, te nagy megszállottja lettél, voltál vagy a Firefox böngészőnek, jobb annál? Nem. Ennek ellenére is azért majd ajánljuk a hallgatók figyelmébe a Chrome böngészőt és a kiegészítőket. Eddig tartott ma a netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a műsor felvételeit pedig a PC World magazin DVD mellékletén MP3 formátumban is újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszonthallásra!